Szukaj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 września, jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pacjent z koronawirusem, który nie wymaga leczenia w szpitalu, będzie prowadzony przez lekarza rodzinnego, zapowiada minister zdrowia. Ten lekarz będzie wydawał decyzję o izolacji. Już po spotkaniu Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy miała zatwierdzić ostateczny kształt rządu. Policjanci z Zielonej Góry przesłuchali nastolatkę, która rano w szkole zaatakowała nożem przypadkowe uczennice. Uczennice odniosły obrażenia niezagrażające życiu. Zakażonym pacjentem zajmie się lekarz rodzinny, a nie szpital zakaźny. Resort zdrowia zmienia strategię walki z epidemią koronawirusa. Zacznie obowiązywać w przyszłym tygodniu. Minister Adam Niedzielski powiedział, że chorych przybywa i coraz trudniej kierować ich do szpitali. Teraz to lekarz pierwszego kontaktu będzie decydował, co dalej z pacjentem. W przypadku braku objawów bądź skąpo objawowości ten lekarz będzie wydawał decyzję o izolacji, czyli już decyzję o izolacji nie wydaje tylko i wyłącznie lekarz zakaźnik, ale w gruncie rzeczy każdy lekarz. Będą też nowe obostrzenia. W tak zwanej czerwonej strefie bary i restauracje będą mogły działać tylko do 22. W strefie żółtej zacznie obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa przy wyjściu z domu. W strefie zielonej, czyli pozostałej części kraju, na wesela wejdzie tylko 100 osób, zaś w strefie żółtej 75. Liczba weselników zostanie bez zmian w strefie czerwonej. W siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie właśnie zakończyło się spotkanie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Trwało 2 godziny. Czy znamy efekty rozmów? To pytanie do Sylwii Białek, która jest przy Nowogrodzkiej. Sylwio? Na posiedzeniu Rady Koalicji ostatecznie zaakceptowano skład rządu, poinformowała po zakończeniu Rady Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Siedzibę partii przy Nowogrodzkiej opuścili przedstawiciele Solidarnej Polski i Porozumienia. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wciąż rozmawia. Na miejscu są między innymi prezes PiSu Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Z wcześniejszych informacji wynika, że po rekonstrukcji będzie 14 w miejsce dotychczasowych 20 resortów. Solidarna Polska i Porozumienie będą miały po jednym członku rządu kierującym ministerstwem. Dodatkowo koalicjanci mają otrzymać po jednym stanowisku ministerialnym w kancelarii premiera. W tym tygodniu prawdopodobnie zostaną przedstawione nazwiska nowych ministrów. Do rządu ma wejść prezes PiSu jako wicepremier. Jarosław Kaczyński pokieruje Komitetem Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Sylwia Białek, dziękuję za relację. W obecności psychologa policjanci przesłuchali 16-latkę, która rano w liceum w Zielonej Górze zaatakowała nożem 3 uczennice, informuje Małgorzata Barska z policji w Zielonej Górze. Uczennica klasy drugiej zaatakowała nożami przypadkowe uczennice innej klasy podczas lekcji. Te noże prawdopodobnie przyniosła ze sobą z domu, to będziemy wyjaśniać. Obrażenia, których doznały nastolatki, nie zagrażają ich życiu. Dwie z nich mają rany pleców, jedna ma rozcięty łuk brwiowy. Prowadzimy czynności wyjaśniające okoliczności tego zdarzenia. Nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Już 19 milionów Polaków korzysta z bankowości elektronicznej, wynika z raportu NetBanku. Osoby te coraz częściej wykorzystują nowoczesne instrumenty płatnicze, przyznaje wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński. Po przekroczeniu liczby 19 milionów klientów odnotowaliśmy również zwiększenie ilości transakcji. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych w drugim kwartale wyniosła blisko 12,9 miliona. Z raportu wynika, że w drugim kwartale tego roku liczba klientów biznesowych mających dostęp do bankowości internetowej przekroczyła 3 miliony. Francesco Totti spotkał się w szpitalu z 19-latką, która wybudziła się ze śpiączki m.in. dzięki nagraniu wideo od słynnego w przeszłości włoskiego piłkarza. Dziewczyna jest pod opieką lekarzy od grudnia. Trafiła tam po wypadku samochodowym, w którym zginęła jej najlepsza przyjaciółka. Jak piszą media, w stopniowym budzeniu się pacjentki ze śpiączki rolę odegrało nagranie na wideo o wsparciu ze strony Tottiego. Trzymaj się i nie poddawaj, powiedział 44-letni były kapitan Romy w specjalnym filmie, który przesłał na prośbę rodziców dziewczyny. Po usłyszeniu głosu były reprezentanta Włoch nastolatka na specjalnej tablicy napisała, że chce poznać swojego idola. Z oświadczenia rzymskiego szpitala Gemelli wynika, że Totti i Ilenia spędzili razem godzinę. Pacjentka miała na sobie koszulkę Romy, na której były piłkarz podpisał się złotym markerem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Lubelszczyźnie kropi, ale sporo chmur w całym kraju i synoptycy nie wykluczają, że zacznie mocniej padać, zwłaszcza na południu kraju. Aktualnie od 12 do 17 stopni, a jutro na Podlasiu nawet 20. I znowu deszczowo. Trójka.

Jest 10 po czwartej, to program trzeci Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i będę z Państwem przez najbliższe 3 godziny. A audycję realizuje Zofia Kruszewska, przygotowała ją Magdalena Dercz. A o czym usłyszymy dzisiejszego popołudnia? Już za kilka minut dowiemy się o najnowszych zakazach w ruchu lotniczym. Nasz reporter zainteresował się również historycznym browarem zamkowym w Cieszynie, który zamyka grupa Żywiec. Ten browar był od zawsze związany z zamkiem, z Cieszynem. To jest niezwykła strata. Strata dla miasta, dla gastronomii, dla ludzi, historii. Dowiemy się więcej o ciężkiej pracy kuriera i przewoźnika, bo dzisiaj jest ich dzień. Okazuje się również, że ryby chorują i to coraz poważniej. To są takie pływające rybie zombie z ranami, głębokimi wrzodami, wżerającymi się głęboko w tkankę mięśniową. Jak i ryby, to dziki również pod łodzią. Widzi pan jeszcze tam trochę żółtego? To wszystko zdjęły. Dzisiaj w nocy. Otwieram rolety. Boże, znowuż to samo. Mówię, koniec świata. To jest straszne. Dziki nas wyparły. Będzie relacja z festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Będzie również, jak zwykle, ekonomiczne podsumowanie dnia. A później przyjrzymy się wystawie prac najsłynniejszych polskich artystów, plakacistów. A teraz już niekoniecznie cichy, ale tak ma na nazwisko Robert w piosence Piach i wiatr. Stanął w ogniu, zadrwił wiatr. Piach sypnął w oczy, chcąc dziś zmian. Powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what the fuck. I nagle, kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm. Ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadrwił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil. Siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy. Sekundę liczył na piw pas. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w tył. Widziałem światło, a teraz nic. To był Piach i wiatr Roberta Cichego. Za chwilę rozmowa z rzecznikiem lotu o najnowszych obostrzeniach, ale zanim to nastąpi, odwiedzą nas obcy. Strangers w wykonaniu kapeli White Lies. White Lies i Strangers, ale żeby stać się z obcego swoim, trzeba gdzieś dolecieć. A od jutra obowiązują nowe obostrzenia w liście krajów, do których możemy lecieć i do których lecieć nie możemy, przynajmniej z Polski. Więcej na ten temat powie nam pan Krzysztof Moczulski, rzecznik lotu. Halo, halo. Dzień dobry, witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie Krzysztofie. No właśnie, Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek rozporządzenie dotyczące zakazów w ruchu lotniczym. Wprowadzono zmiany na liście państw, z którymi Polska ma zawieszony ruch lotniczy. I czy mógłby nam pan przedstawić więcej szczegółów, jak od jutra latamy? Myślę, że taka największa zmiana dotyczy tak jakby filozofii uruchamiania połączeń, czyli połączenia będą możliwe w ramach strefy Schengen. W tym również, jeżeli chodzi o Francję i Hiszpanię, to są kraje, które miały zawieszone dotychczas przeloty Polski. Mm-hmm. A zatem do Francji i Hiszpanii z powrotem możemy latać? Na jak długo? Czy czas został określony? Czas pozwolenia na przyloty i odloty z tych państw? To rozporządzenie, które wejdzie w życie jutro, będzie obowiązywało do 13 października, natomiast wydaje mi się, że co jest istotne w tym rozporządzeniu, to jest to, że wprowadza ono pewien dłuższy może horyzont planowania, ponieważ z tego, co słyszeliśmy na konferencji prasowej, tak jakby zmieni się odrobinę filozofia, czyli otwieramy się na strefę Schengen i tutaj wydaje mi się, że będziemy mieli taki komfort psychiczny planowania tej siatki w ramach właśnie strefy. Mm-hmm, rozumiem, po prostu. Latamy normalnie do strefy Schengen, nie trzeba tutaj wyodrębniać jakichś grup państw. Rozporządzenie po prostu panuje w całej strefie Schengen, tak? Oczywiście wiadomo, że ta sytuacja epidemiczna jest cały czas brana pod uwagę i może się zdarzyć jakiś niespodziewany wyjątek, natomiast myślę, że będzie to bardziej wyjątek niż jakaś reguła. Mm-hmm. Chciałbym teraz troszeczkę zmienić temat, zapytać o plany i o potężne nawet plany, bo oto wedle pewnych źródeł na forum Grupy Wyszehradzkiej dyskutowano pomysł stworzenia w oparciu o lot dużej linii dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie zainteresowani tym byli Czesi, którzy chętnie pomogliby takiej inicjatywie w zamian za zbudowanie dużego punktu przesiadkowego w Pradze i uruchomienie połączeń właśnie z Pragi. LOT ma aspiracje, wręcz marzenia bycia liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Jaka jest szansa, żeby polska linia stała się głównym przewoźnikiem Grupy Wyszehradzkiej? Znaczy, patrząc na geografię, nasze trzy lotniska, te główne, pomijając może trochę Bratysławę, są dosyć na równym poziomie. Praga to 17,8 miliona pasażerów, Warszawa prawie 19 milionów pasażerów i Budapeszt ponad 16 milionów pasażerów, także wszystkie te lotniska mają dosyć wyrównany potencjał. Przed pandemią rozważaliśmy różne możliwości, zarówno jeżeli chodzi o Budapeszt, jak i o Pragę. Natomiast no, w tej chwili te wyzwania związane z pandemią sprawiają, że te plany ulegają zmianie i w tej chwili, jeżeli będziemy siadali do stołu, do rozmów, no przede wszystkim będziemy musieli zbudować jakiś bardzo dobry, broniący się liczbami i wynikami biznes plan przed podjęciem takiej decyzji związanej z obecnością i rozwojem w jakimkolwiek innym miejscu niż dotychczas. Mm-hmm, bo jak rozumiem, albo CPK, albo Praga, prawda? No tutaj jakiegoś trzeciego rozwiązania nie ma. Znaczy myślę, że jak mawiał klasyk, kawa nie wyklucza herbaty, zwłaszcza w tak długim horyzoncie czasowym. Mm-hmm. Natomiast no, w tej chwili głównie jesteśmy skoncentrowani na tym, żeby przywracać operacje z naszego głównego hubu, żeby ten ruch w jak najszybszym tempie powrócił do lotu i do wszystkich linii lotniczych. Myślę, że nie jesteśmy sami w tym. I w miarę odbudowywania tej siatki w cudzysłowie przedcovidowej będziemy myśleć o tym, co dalej, jakie są przed nami kierunki rozwoju. Bardzo dziękuję panie Krzysztofie, panie rzeczniku, za tę bardzo wyczerpującą wypowiedź. Dziękuję ślicznie i życzę miłego wieczoru. One, two, three, four! Yes, i Sheena is Punk Rocker, piosenka oryginalnie wykonywana przez zespół Ramones, ale nie tylko, również Polska Armia ma na koncie ten cover, a teraz już żoliborsko-kanadyjski duet, czyli Paula i Karol, Love Someone. Find no one. Turn around and find no one.

Well, he's been through a lot now, more than you and me. Let's give him what we got, that's who you want to be. Are we alright again? Can I finally hit send? Am I lucky or brave? Are you stronger today? Are we alright again? We are our own friends. Are you lucky or brave? Am I stronger today? Are we alright again? Yeah, I think we're alright. Jest taki browar. Browar zamkowy w Cieszynie, który powstał w XIX wieku, który jest wyjątkowy pod każdym względem. Browar wiek również. Położony jest w zabytkowej części miasta, w budynkach i pomieszczeniach z epoki. Waży piwo tradycyjnymi metodami na urządzeniach sprzed ponad 100 lat. Niestety, browar ma być zamknięty. Chyba że znajdzie się inwestor. O tym Kuba Witkowski. Browar zamkowy w Cieszynie to prawdziwa perła. To najstarszy, nieprzerwanie działający i do tego produkujący piwo tradycyjnymi metodami zakład w Polsce. Ma prawie 175 lat. Miałem okazję zwiedzać go 4 lata temu. Wówczas oprowadzał mnie dziś były już szef browaru Marek Tracz. Ile lat ma ta maszyna? Ona jest z 1886 roku. Schodzimy teraz kręconymi schodami. To trochę wygląda jak zejście do londyńskiego metra. Ale to jest wieża, prawda? To jest wieżyczka. W zaciszu i w ciemności waży się piwo. Ten browar to pomnik historii. Pomnik, który kilka dni temu znalazł się na liście do zamknięcia. Poinformowaliśmy pracowników browaru zamkowego Cieszyn o zamiarze zamknięcia browaru do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Jeśli do tego czasu nie znajdzie się nabywca zainteresowany przejęciem spółki od grupy Żywiec. To fragmenty oficjalnego komunikatu właściciela browaru. Zamiar ten jest podyktowany przeciwnościami rynkowymi wzmocnionymi dodatkowo przez pandemię. Na prośbę o komentarz biuro prasowe nie odpowiedziało. Plany korporacji już wzbudziły emocje nie tylko w gronie polskich piwowarów, ale i władz oraz mieszkańców Cieszyna. Tutaj ten browar był od zawsze związany z zamkiem, z Cieszynem. To jest niezwykła strata. Strata dla miasta, dla gastronomii, dla ludzi, historii. W rozmowie z reporterem Radia Katowice mówią nie tylko mieszkańcy, ale i burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Nie wiedzieliśmy, że aż tak trudna sytuacja jest w Żywcu. Czekamy dalej na szczegóły. Co na to branża? Marek Tracz, były szef browaru, przyznaje. To nie jest kwestia sytuacji z koronawirusem. To jest kwestia po prostu zaniedbań. Nie inwestowało się w ten browar. A potencjał jest olbrzymi. Można tam zrobić bardzo fajne miejsce. On jest na szlaku zabytków techniki, więc zamyka się miejsce, gdzie można było dotknąć tej produkcji w nienaruszonym stanie. Niewiele takich browarów jest na świecie. Dodajmy, że mówimy o czasie, gdy w Polsce na dobre zapanowała tak zwana piwna rewolucja, a browary kraftowe produkujące piwa w cenie nawet kilkudziesięciu złotych za butelkę otwierają się jak grzyby po deszczu. Dziwne są te i powtarzalne sytuacje, kiedy wielki kapitał przejmuje jakiś budynek bądź jakąś fabrykę i od razu planuje je zamknąć. Reportaż przygotował Kuba Witkowski, a teraz już World Party i Put the Message in the Box. says, give a little bit, give a little bit of your love to me. 'Cause I'm waiting right here with my open arms. She says, give a little bit, give a little bit of your soul to me. 'Cause I'm waiting to behold your many charms. Is that love in the air? Put the message in the box. Tytuł tej piosenki jest nieprzypadkowy, bo za parę chwil przyjrzymy się bliżej pracy kurierów i tytuł następnej piosenki również jest nieprzypadkowy. Ira i za późno już. Ira i za późno jest. Czasem za późno jest na dostarczenie paczki. Kiedyś Paczka kojarzyła się zwykle z prezentem. Dzisiaj odbieramy ją znacznie częściej, sięgając do skrzynek lub odbierając od kuriera, czasem się na niego lub na nią wyzłośliwiając. Dziś przypada święto tych, którzy dowożą nam niemal wszystko. Ubrania, książki, żywność. 29 września to dzień kuriera i przewoźnika. Paweł Turski zapytał kurierów o ich codzienną pracę. Skąd pan pochodzi? India. Dowozi pan zamówienia skuterem? Yeah, scooter. Jazda po warszawskich ulicach przypomina te w Indiach? No. Nie. W sumie jest podobnie, ale tutaj nie ma takiego ruchu. W Indiach jest więcej ruchu samochodowego. Tutaj bardzo dobrze się jeździ. Początki usług kurierskich zaczęły się z chwilą wejścia firmy DHL na rynek polski. Andrzej Szymkiewicz, właściciel i wydawca portalu lok4.pl. Poczta Polska niedawno świadczy tego typu usługi. Rynek usług kurierskich rozwijał się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie w związku z rozwojem innego obszaru, takiego bardziej e-commerce'owego, który pociągnął tą branżę bardzo mocno do góry. Można się utrzymać z tej pracy? Yeah, you can live in Poland with the job. Tak, można wyżyć z tego. Wszystko zależy od tego, ile dziennie pracujesz. Jeśli pracujesz 8 lub 10 godzin, możesz zarobić 200 lub 260 zł. Nie znając języka, to są bardzo dobre pieniądze. Najważniejsze to jest jakość dostawy, a ta jakość dostawy to nienaruszony towar. W tej chwili bardzo mało już jest takich reklamacji związanych z uszkodzeniami towarów. Firmy naprawdę dysponują narzędziami i technologiami pozwalające na dostawę w sposób perfekcyjny i nieuszkodzonego towaru. Czas jest takim orężem w rozgrywkach pomiędzy firmami świadczącymi te usługi. Zwykle standardem jest 24 godziny. To jest przyjęty poziom dostaw, który realizowany jest przy tych największych, bo to od zamówienia do dostawy to upływa czas, gdzie to zamówienie musi trafić do magazynu, w magazynie jest wysyłane do sortowni, w sortowni dopiero jest adresowane do odbiorcy. Więc ten czas jest potrzebny i mówienie o tym, że w skrócie czas do 2 godzin, w rzeczywistości to tak to nie wygląda. Ja zawsze wielkim szacunkiem darzyłem ludzi pracy, kurierów włącznie, nawet jeśli parkują na środku jezdni. Relację przygotował Paweł Turski, a teraz przenieśmy się do dalekiej Australii. Tam powstał kiedyś, 20 lat temu, zespół Wolf Mother, czyli po naszemu to byłaby Wadera, tak mi się wydaje. I piosenka Pretty Piggy. Stand here in the pouring rain just to see your face again. Pretty Peggy, I used to know. Where have you gone? Where did you go? Take them all and give them to you. I will stand here in the pouring rain just to see your face again.